kon ba nopi sax yu bari da lay recc c'est que tour yi secret yi nek ci ginnaw tour yi yu bari do ko xam ah non motax yalla ñu yalla bolé ci awliya ur rahman yi waaw waaw parce que fi ba asaman ba jurum ñaaral asaman bi sax lepp lo xamantene dafa addu ci walu zahir té nek ay may bu ci yalla am diko defal wali yomi sheytane amna bu mel non diko defal wali yomi té li gëna graw moy mën na la bayyi ci bir nga defé nek yaangi ci exemple bi fa tam joxé won fi do net bu ñu net li ni moy waaji ñewon ci ni ci jern woon ci señ ali won bar wa moko moko fa jox waaji du nangu mom buñ bimu ñewé fi terrasse lañ ñu ko won nafa dal mu ne mom du dal ko amu jax waaji du lek café dal lay nan touti café jeex du lek du dem douce du amul jabar deede yoy yep amu ci dara waaw amna ñetti jigen ñu ñew sétti ko kenn ki ne ko man sama jëkkeur dam awma dom munuma am dom mu ne ko waaw momu xol ko ne ko sék yeen do leen julli motax bo leen di julli leen ngeen am dom ki ci dess mu xol ko ne ko ki ci dess ñew ne ko mu ñew xol ko mu ne ko gis nga yow mu ne ko waaw mu te kat li ci yéwé moy ñom dañu tambalé julli rek yagul dara ñu am dom ki ci dess dañ ko yow dé rek mo la téré dem safara ndax sa jëkkeur mi ngi rew dëkk sangam nga bayyi ko fa tok fi nak da ngay wut fi alal dé mo la téré dugg safara té kat bimu koy netal dañu maxtan juuf mi xam na ko lol ñu koy netal waaw lol la dañu waxtan juuf ñi xamna jigen defal jigen ñi may wax duma tuddu sen tour kum ko rek duma tuddu sen tour waaw daal wax kenen ki nak par contre mum la fatte lan la ko waxon mais daal ñatt lañ te kenn ku ci nek wax yu mel non la ko wax te kenn ku ci nek lam ko wax deug la fi la ñewon fi jernan gis nga fi ma de ko non waaw fofu la pawi dal jakka mom rek lay julle du julle fenen d'ailleurs du dal fu amul jakka mom du lek du na deul da fi ñewon témer lu dëkk mom sénégal lu jugé quoi waji da fi ñew gis nga Abdou Diouf sax recevoir on nako ay jamono ya palé ñu jox ko ay lekk ñu ni yaax waye saay né du lekk mom and ak lolu yépp saay mom ka xola xam nga Seigne Aliou bar rak ku cierno man so bar dégg na genn aduna sax taw da ko gis rek né ki du dara dalu ko lulul sheytaane malgré affaire yu mag yi mo waaw tan la sétane dan waji pa bobu non kokku non doon wax gaay ci mané ni du dem jax bu julé pour jax du lék du nan du am soxna yoy waaw te bok na wallahi lazim xol ya subhanahu xam nga lan mo lay wone li cierno al baro wax deug la xam nga la bok na ci likoy wone moy li yeralti bi sallallahu alayhi wasallam waxone ni ana akhshaakum billahi wa a'rafukum bihi ana ki len geuna xam yalla te geun len ko ragal man la te man asumu wa uftum damay wor waye damay dox te pa bi du nelaw koko doon won nelaw te mune damay nelaw yentu bi ne damay nelaw te damay yewu damay julli guddii damay nafil mais dana nelaw aussi mo ne ba pare wa atazawaju nisa te damay tak soxna ba pare dal ni haza han sunnati li moy sama sunna fa man raqiba an sunnati fa laysa minni kep ko xamne da nga sip sama sunna bokku ci man hadith bobu dana rawani li cerno alin bara wax deug la han mu xol ko rek ne ko ki sheytane do nga ko dugg bu may tejo ak mom ben guddi muy muy de waaw tejo ak mom ben guddi waaji dafa xey dekk la dekk laaj waaji laaj de gine waaw waaw do dir ke mo may yu bari man ko ko am fi ndekete sheytanel lol nak motax nak ci bobu maana ci lañ doon waxe ni man lam yak ma nako nga man lam yakul lahu shaykhun fa shaykhuhu shaytan ku amul serign sheytan nek ci serign xolal Cheikh Omar radhiyallahu anhu bimi indi mana bobu wax joj ci rima daf ne dafa netali waji daya dani ci cadre bobu lañ ko doon waxe dafa netali waji waji dafa amé dafa tej dugg xalwa te djeluko won amul ko ci ndigalu serigne bimu duggé xalwa muy sikar di sikar di sikar di sikar di sikar di sikar jeki jeki mune Khadir alayhi salam feñu ko ne ko ubbil sa gemmi mu ubbi sa gemmi mu ne ko man la xade mu ne ko mu ubbi sa gemmi mu tufli ci gemmi muy wax wax ay wax yo xamantene ci walu maarifa walu xam yalla ak li andi ci borom subhanahu wa ta'ala yoon yi ñi jaar ba yegg ci yalla ak yu non mu ci wax yu kemaal ba bind ci téré bu ruy mu dem wax ko serigne bi daf ko xol rek ne ko sheytaan la ne ko da nga dugg da nga dugg xalwa te lajjo ci digal mu ne ko waw mu ne ko ki la feñu nak du khadir sheytane la te mom joxna ko xam bu mu ko ci binte waw yeena waw mu ne ko waw mu ne ko man mi sama sama sama serigne man bima def na la même chose mais man sama serigne moma joxone digal motax khadir moma feñu man du sheytane de as mun ko do bokki fatu do ko bu ko de voilà muné ko nak légui waxé si si c'est vrai mus nañ ko jang wa muné ko nak muné ko légui dang koy wax né ko dafa am ben hadith bu ma jangé ci yenen tib sallallahu alayhi wasallam bëgg nga waxal ko sa bop moy man arada an yahmada bima lam yaf'al kala bi say tawbay zour kala bi si tawbay zour légi yow waxal mako rek waja daw bi mi daw mu gis ko mu yor melo xat bu ñuur ko moy te jaru lawul mu ne ko mu wone bu xamni kon sheytane la ay ki hadith lan la kep ko xamantene da ngay bëgg ci ñu lay tagge ci lo xamantene mérité woko defo ko yow da nga melni ku yor ñaar yéré fen ak sos non d'accord wax ay tiaxan waaw bu ñu ko lay waaw ah da bu re xadir la kay dina wax hadith yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam dina ko meuna nete dañ ko nak dama bëgg yow ma jang ma déggé ko ci yow kon ni ko gay am ko xam ni sax ci tan dafa graw la jox xam xam ñu mëna xam dara dafa Yalla nti Yalla musal Yalla nti Yalla musal gis nga nak legui nak ku yegul ci degré ibadur rahman nak do xam lolu do len meuna xamé ci ñu ko waxé ni woon leer mu am da solution mu ngi def pousse bobu ko nefé la ilaha illallah kabira الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيوة kon ar-rahman dalay wat specialité bi nga xamne mom la am parce que lool xam nga ni koku ku xam baat ar-rahman moko meuna xam ñu dugg ci hadratu ar-rahman yi ñu meuna xam lool hmm wow motax da xam nga lu gëna woor han del japp di julli comme li seigne adi wax jappal te julli te wut xam xam ba am ci lu doy te jaamu yalla bu baax te muslu te ñaan ba kello lu wul lool sax est ce que mo chef de mutaqi parce que lool Ah, jappal te julli te wut xam xam ba am ci lu doy te jaamu yalla bu baax te muslu te ñaan jeexna motax mu ne la ti jaan bi bul xoti wor moy diine bul tilimal mbubum sharia lolu xewul ci tijjan bakkan lool ak jara wax jamono ji man na wax de lolu mo matal leral parce que lolu feek difu gulo lolu feek difa goko hein do meuna bok ci walu yalla yu mak en tout cas do meuna bok ci ni parce que en fait shaytan dalay gawana shaytan dalay nax nga defé né yow dara nga fekk do dara hein non ngay fop da ngay fekk né dara nga fekk do dara motax yu gëna woor yamal ci li alcorane wax li sunu yenen ci bi wax sala sala wer dal sa wer di wi ak sa wodi fi bo amé len lo ci yok hein na don ay salatu vaagne jang alcorane ak yu mel non mo gëna woor de barki yalla lolu boko deful bu nek di jema dug di deema tasawuf tasawuf lu gaay dañ lay manger nga jeex ñu sacrifier lu bay la dele sheitan mom yow do dara ci mom mom def la boucher du dara non du dara dara ci mom parce que mom il maîtrise les choses ñu fegge daw yi mo len naxol xolal limu def sheikh abdou qadir jilani radiyallahu anhu pour wax la nek hadratu rahman ya bob nim amé solo xam ko dem ba yegg fo sheikh abdou qadir jilani radiyallahu anhu dafa jekki jekki gis manam ci xalwa yim doon xalwa gis jekki jekki rek gis ben leer mu ne ray ne ko yow suñu jaam bi abdou qadir jilani geureum nañu la legi nak lepp fim toll lepp lo def ci dootu ñu mako topaté bu la nexé nga bayyi nak legi lu haram yépp daganal nañ ko ci yow legi farata yi bu la nexé nga bayyi ko ah mu ko ciim nonu yalla bi nonu yalla bu bon bi tigif mu xolul wax sheytana jaxé ñew no problème ne ko bo legi d'accord xamé nga ma mi man lima jaxal moy no def ba xamé ma Parce que c'est bon. Si tu veux que je te dise, premièrement, c'est que tu vas venir être clair. Et Dieu ne te voit pas. Ce n'est pas ce que tu veux dire, il y a une forme de vie. Il y a une forme de vie. Il peut le dire. Il peut le dire. Si tu veux que tu ne te dis pas, si tu veux que tu te dis, si tu bu doon leer gumu wacce la sax leer gogou du am manam du yor ben forme du yor forme yi ni manam du nek leer go xamne day am nga xamne day wex mbamu jaune mbamu ki dedet day yorando yep munako ñaare la ngok ba para day fat munako waw day fat waw xam nga lolu xam nga lolu ñoom ñoko mëna xam mu ne ko ñettel ba li nga wax ne daganal nga ci ñun daganal nga lu haramon lo fa luñu daganal lu won yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan lañ makoy daganalé xolul logique way xam nga lu ko ci tagal amna 70 personnes yu yeggone fi nga yegg ni nax na len fim toll ñinga safara Allahu akbar fasida abdul qadir la dal yeggone bamuy wax lool yeggone nañ 70 personnes lool moy différence entre ku xam sharia ak ku xamul 70 personnes yo xamni amul ñu xam ay ka yo ci dafa rebu dribler len wa ay la Allah askoy non la len naxé parce que amuñu xam xam motax xamuñu sharia motax xam sharia dafa bax motax mom la chambre ba wax radhiyallahu fa ci ki ba ci hokal bu kaw minha tabakhuru fi ilmi shariati ma ilmi alhaqiqati min qabl ar-riyadat idh irtiyab ma al-irshad qablahuma min jalibat ghurur ma shaqawat bok na ci sen jikko ye ñom nitu yalla yu mak yoyé tabakhur moy dañuy giidu fi ilmi shariati ci xam xamu sharia mu ñëkk ko xam xamu sharia d'abord ma ilmi haqiqati dogu indi xam xamu haqiqa te xam xamu haqiqa kat mo xam xamu sharia bu wuté wuñ de comme ñu bari ñu ñaka xam ni juhali li ñi wax dañ défé né xam xamu sharia xam haqq da fa wuté lén wuté wuñ xam xamu sharia xam nga moy comme par exemple ma dox la ban exemple moy boy japp le fait que ñu né la japp ni lañ koy défé da ngay rax da ngay tok jël nam da ngay wax bismillah ndox mi dafa wara lapté la balati et cetera da wara nek taxout nga mën ci lap nga mën ci rax nga manam ñu wax la dal état bi ba rax manam liko dalé ci rax say tenk ñet yott ba ci sa tanki lool moy ñap ci sharia xam nga haqiqa bi moy lan moy ngay téw lu ne yalla mo la ko digël té dama ko wara def andak ne li yépp yowmal qiyamati day wex comme niko yenen fi waxe sallallahu alayhi wasallam leer lay doon te li def may leral te li def may label te ni muy labalé sama biti bi ni nonu la wara gor gor lo bay label sama bir bi ci tuddu gi may tuddu yalla ak yene bu sel bi may am ci bi may japp lolay haqiqa bi moy lolo moy realité bir mi moy haqiqa bi ak manam mel non lolou mok sharia bi wute wuñu dox yi rek ñoo yaakaane sharia da nek ne le haqiqa nek ne le ñom ñaar benn mënu ci dem bayyi morom bi benn bi lañuy wax mom lañu tuddé xam xam sharia moy xam xam zahir bi ci dess mom lañu tuddé tasawuf moy xam xam batin moy lepp lo xamne day aju ci selal xol ak label ko sharia mu wala lol la té ku jang sharia deug munul ñaka jangale haqiqa lo tax ba laaj bo ba waaja laajé té Toulouse né ma est-ce que tasawuf julit bi né ci tasawuf ak ci nekul luy différence bi man ko ben la fi ko fi gis julit bo fi gis mu yek ko mu bañ ko yek budé mi ngi appliquer l'islam mi ngi appliquer wala tasawuf parce que selal gi mi selal yéne di def té yalla rek tax tay xol mi yalla bëggé mbir mi mu diko défé non hein mais lol ni day ray yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mais lolou moy tasawuf leneen lan nga mu beug wax moy am ihsan rafetal moy ngay jëf ngay jaamu yalla comme si yalla ngi lay gis te xamni mom yow boko gisul mom ni ngi lay gis lolou moy tasawuf wala amul ben julit lu dul day def lol julit ban julit mo aspiré wul ci lol légui nak touriyé def légui nak par contre yoy nak après ci bir day am ay affaire yo xamna bo ca yeggé day xawa wala mais la ni tasawuf lu mom ñom ñu jara moy tandiko la jël ñu sa déglu bu leen sax déglu bu leen tek sax seen caché bu dédit fu ñuy waxtaanu jugé fa ñoñu dañ lay sank dé dañ lay xalak motax mu né mi qabli riyadat lu ñëk ngay dugg ci gaay yoy di def yéfer tasawuf yoy ndax bu boko défé izirtiyam ma'al irshad qablahuma lu jitu ngay am han xam xamu sharia xam xam haqiqa bob nga ci geej lolu min jalibat bok na ci li bijji moy bok na ci li xecc ghururin ay woro ay illusion ngay dekk defene li la fekk du lola ma shaqawati ba pore bok na ci li xecc ay kexeli lu rafet lo amin Non, c'est un peu de temps. Non, non, non. Non, ah ak xam xam wa ak téxew waaw deug kon ar-rahman bi manam suñu borom subhanahu wa ta'ala kon manam ar-rahman kon wax nañ ni moy turu yalla bi gëna jégué Allah déjà kon bobu ci maana bobu dang ko ci gis bokku na ci maana yi ngui gis tamit batay né ar-rahman moy turu bi gëna jégué Allah moy forme bi bo xolé ar-rahman ak allah yeb ben bu ci nek amna ñaari alif ben alif bi dafa feñ ben alif bi dafa neub ak allah xam nga bismillah ar-rahman lu tax ñu naan le 19 lettres moy ar-rahman mim ak alif bi nun alif mim ak nun mim ak nun amna alif bu sew bu ne ci kaw bobu comme dañ ko wul konté wala leg leg dañ koy bind leg leg dañ ko bind moy da fay neubutu té lé mais nak limi neubutu neubutu leg leg mu feñ comme Allah tamit Allah la digënté la gi ak hëg ak haagu amna alif bu fa né leg leg mu feñ leg leg ñu mais limi dañ koy neub mais leg leg ñu feñal ko ñaari alif yoy nak dañuy tektalé manam benn bi day tektalé lepp lu feñ ci zahir niko suñu borom subhanahu wa ta'ala feñalé ak li fen ci batim ni ko suñu borom subhanahu wa ta'ala nubbe qur'an lu nek ci batim ak monom bindu bëgg bi fen bindu bi turu wa ci ñaari turu wa wa motax te yoyu ci ar-rahman la ma ak ci allah waaw benen bi motax xolal ar-rahman yemo gi mu ci yemo ci arasham sax boko xolé day fenc hadith abu hurairah bin la waxon tam radhiyallahu bi nek ci ñaar sahih mo bi yeen sa samne ba yalla binde aras ba nopi dafa binde a sabaqat rahmati ghadabi ha okay ak wa rahmati wasi'at kull shay'in sama yermande matale na mbir yeb wa te maana bobu ngay gis ci suratul fa suratul suratu saba du suratu fatu suratu saba ci ndial ben ga mom ngay gis suñu borom subhanahu wa ta'ala wax alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirati wa huwa al-hakimul khabir deglu lim ci tek ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur fofu rek la waxe rahimul ghafur waqul ghafur rahim koku yermane gogo la wasi'at bi nga xamne mo wasi'at kullu shay'in motax ak xam xam bi parce que rahma ak ilm wasi'at kullu shay'in rahmatan wa ilman lañ wax ñom ñaar ñoy and yermane gi yalla ak xam xam bu woba nak jital yermane gi fofu ci kaw jéggal bi mo gëna yey nga jital jéggal gi ci kaw yermane gi alors que fi ci dess yépp fu mu ñew da ngay gis njéggal gi mu lay jital ci kaw yermane gi ndax dindi gi mi dindi bakari d'abord dogo solal nit ñi nak manam rangal len yermande ak xewal ya ta and motax nak yermande borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamantene mo nek ci ar-rahman ak ar-rahim batay comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won lambono julit ñi yefir yep aduna ak al-akhira te sax par contre ben laaj mën na ñew lan ngay firé aya bu melni innal ladina kafaru bi ayatina ha wastakbaru anna innal ladina kafaru bi ayatina bi ayati wa bi ayatina ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum adhabun alim manam ñi nga xamne dañu wedd suñu aya yi ñooñu day manam ya'isu min rahmati seen yaakar tass na ci sama yermande wa ulaika lahum adhabun alim te ñoom ñi wa ulaika yaay la gaay lahum ñeñu na adhabun bugal alim bu met koku dañ nan la yermande gogo aljana dong la seen yaakaar tax na ne danañ dem aljana lool kessé lay tek fa man ndax xol ci ki yowma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amal ladina